NPO Radio 1. 7 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is weekend. Een droog weekend, of in elk geval het begin van een droge periode. Als je bedenkt hoeveel water we de afgelopen periode hebben verstouwd, moet je misschien wel vaststellen dat het eigenlijk best goed is gegaan. Maar blijft dat ook zo in de toekomst? Ga ik zo over praten. Nu het nieuws met Jan van der Putten. Defensie helpt vandaag met 2 helikopters bij het herstel van de zogenoemde overlaaddam in Maastricht. Ze laten netten in het water zakken met daarin zware stenen. Die moeten het gat in de dam deels dichten. Een paar dagen geleden brak een stuk van de overlaaddam af. Daardoor stroomt het water nu versneld de Maas in. Een nooddam even verderop moet helpen dat te stoppen. Een aannemer en bouwspecialisten van Defensie zijn gisteren begonnen met de aanleg van de dam. Het Amerikaanse federale Hoge Rechtshof bekijkt volgende maand of oud-president Donald Trump in november kan meedoen aan de presidentsverkiezingen. Vorige maand oordeelde het Hof van Colorado dat Trump van de stemlijst moet worden geweerd vanwege zijn rol bij de bestorming van het Capitool in januari 2021. Ook in de staat Maine mag Trump niet meer op het stembiljet staan. Trump ging tegen de uitspraak van Colorado in beroep bij het federale hof. En dat behandelt de zaak waarschijnlijk met spoed. De eerste hoorzitting is op 8 februari. En het oordeel van het hof geldt straks voor de hele VS. Het dodental als gevolg van de aardbevingen in Japan is opgelopen tot 100, melden de autoriteiten. 200 mensen worden vermist. Het westen van Japan werd op nieuwjaarsdag getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,6. Nog altijd wordt er druk gezocht naar overlevenden. Duizenden militairen helpen bij het reddingswerk. De zoektocht is moeilijk door bergen puin, beschadigde wegen, aardverschuivingen en naschokken. Op sommige plaatsen hebben mensen geen eten, schoon water of medicijnen. De autoriteiten van Bolivia zeggen dat ze de grootste cocaïnevangst ooit in het land hebben gedaan. In de westelijke regio Oruro werd meer dan 8800 kilo cocaïne gevonden. De drugs lagen in een vrachtwagen die hout vervoerde. De partij was waarschijnlijk bedoeld voor export naar Nederland. De straatwaarde wordt geschat op bijna een half miljard euro. De Boliviaanse politie heeft 4 mensen opgepakt in verband met de drugsvondst. In de Rotterdamse wijk Sjaarloos is vannacht iemand omgekomen bij een woningbrand, meldt de brandweer. Het vuur ontstond rond 2:30 in een portiekwoning. De portiek en 16 woningen ernaast werden ontruimd. Een uur later was de brand in Rotterdam onder controle. De oorzaak is onbekend. Bij het Duitse Tudern, vlak over de grens bij Sittard, zijn 2 auto's met Nederlandse kentekens frontaal op elkaar gebotst. Daardoor kwam een kind van 2 om het leven. Andere inzittenden raakten ernstig gewond, onder wie een kind van 4. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe dat ongeluk kon gebeuren. En het weer bewolkt en wat lichte regen. In het oosten en noordoosten soms wat natte sneeuw. Een matige noord- tot noordoostenwind. En het wordt 2 tot 6 graden. Morgen droog en zon. Middagtemperaturen rond het vriespunt. Ster. Wie slim is, haalt de slimme raamdecoratie Luxeflex Powerview Automation in huis. Daarmee heb je volledige controle over licht en sfeer. Zelfs op afstand. Handig als je weg bent. Zo lijkt het of er iemand thuis is. Wel zo veilig. Ontdek het op luxeflex.nl. Begin het jaar euro's goedkoper bij Jumbo. Want een bak blauwe bessen van 300 gram is nu 1 plus 1 gratis. Nescafé oploskoffie, ook 1 plus 1 gratis. En alle Ambipur luchtverfrissers, Swiffer of Antical, nu ook 1 plus 1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo! 50% korting op je tweede Luxeflex slimme raamdecoratie. Check luxeflex.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ja, 2024 staat voor extra voorpret. Want de jackpot van 10 januari staat op 8,1 miljoen netto. En je maakt kans op het extraatje van de maand. 100.000 euro per jaar, 10 jaar lang. De tiende kan het gebeuren. Koop dus nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Houden we het ook in de toekomst droog als er door extreme regenval misschien nog meer water door de rivieren naar ons toe komt? En als dan ook nog de zeespiegel stijgt? Want nu was er overlast in Maastricht, spoelde een overlaaddam weg en rondom het Markermeer hielden mensen hun huizen droog met zandzakken. En wat is er voor nodig om dat in de toekomst ook weer goed te laten gaan? Welke keuzes zijn daarvoor nodig? Maarten Kleinhans, goedemorgen. Goedemorgen. Hoogleraar Fysische Geografie aan de Universiteit Utrecht. Keuzes moeten er gemaakt worden. Waarom is dat nu al nodig om daarover na te denken? Want het is toch goed gegaan? Het is nu goed gegaan en het blijft ook nog wel even goed gaan, want het is een prachtig systeem en het is allemaal mooi op orde. Maar het klimaat verandert en er gebeuren allemaal gekke dingen die we niet goed kunnen voorspellen, zoals dat hoogwater op de Maas en die idiote droogte en hitte. En dat betekent dat we moeten gaan aanpassen en dat we aan de bak moeten om de klimaatverandering af te remmen. En dat betekent dat we ruimte moeten gaan reserveren in Nederland voor andere constructies om water over te laten, om zoetwater op te slaan voor de droogte en het water weer kwijt te kunnen met hoogwaters. Ja, en we moeten aan de slag. Ruimte voor de rivieren, denk ik dan aan. Dat hebben we voor een deel al gedaan. En ik sprak ook een dijkbeheerder deze week die zei dat heeft effect gehad, want anders was het nu al erger geweest. Oh ja, absoluut. Dus dat heeft geweldig effect gehad. En dat hebben we ook kunnen zien bij eerdere hoogwaters toen het in het buitenland misging en hier niet. Alleen omdat die hoogwaters nog hoger zullen worden in de toekomst, moet er echt nog veel meer ruimte gaan komen. En dat kun je voor een deel in Nederland doen. En je kan ook in Duitsland met ze gaan samenwerken om daar het water langer vast te houden. Ja, dat is staat tegenover als zij... Ja, als zij hogere dijken gaan bouwen, dan hebben we juist een probleem. Ja. Hè? Want dan gaan ze juist eerder het water hier laten komen. Oké, maar dat is meer diplomatie met de buurlanden. Laten we het tot Nederland beperken. Het gaat dus nog een tijdje goed, maar dan moet er echt wat gebeuren. Wat is het belangrijkste wat zou moeten gebeuren hier bij ons? Het eerste wat we moeten doen is zorgen dat we het water op de rivieren kwijt kunnen en toch het water in de zomer of in de winters kunnen vasthouden voor de drogere zomers. En dus die zeespiegelstijging, dat is een heel langzaam proces. Dat gaat een eeuw duren of zo voordat het echt problematisch wordt. Maar die hoogwaters op de rivieren, die beginnen nu al te veranderen. Mm-hmm. En moeten wij dan die dijken verhogen of zijn er ook nog slimme oplossingen zoals nog meer uiterwaarden die onder mogen stromen? Nou, je kunt ook denken aan echt meer ruimte voor de rivieren. En dat betekent dus dat je kunt denken aan hele impopulaire maatregelen, zoals dijken verleggen of overlaatgebieden gaan aanwijzen. We hebben nu het systeem optimaal ingericht. Alles eruit gehaald wat erin zit. Met ruimte voor de rivieren is het laaghangend fruit geoogst. Nu wordt het ingewikkelder en vervelender en we moeten het doen. En een van de dingen die ik dan hoor, u heeft het over impopulaire maatregelen, ik weet niet of deze er eentje van is, maar is het weer minder diep maken van de nieuwe waterweg. Wat behelst dat idee? Nou, dat betekent dat je van nature het systeem weer laat aanslibben. Er zit nogal wat zand en slip dat er de hele tijd wordt weggebaggerd voor de diepgang voor de scheepvaart. En dat kun je ook voor een deel laten liggen of verder stroomopwaarts brengen. En daardoor wordt dat hele ding ondieper. En het enorme voordeel, er zijn er eigenlijk twee, dat is dat het zoute water vanuit de zee veel minder makkelijk binnendringt. En dat het veiliger wordt voor stormvloeden en voor getij dat binnendringt. Je moet zich realiseren, het getij, de eb en de vloed, die dringt nu door tot de lijn Utrecht-Den Bosch in Nederland. Zoals kustmoeras, daar gaat de waterstand gewoon dagelijks op en neer. Het is in die zin geen delta, maar een echt moeras. En met... Nou, dat demp je af door het systeem ondieper te maken. Precies, ondieper te maken. Of je houdt het water helemaal tegen. Bijvoorbeeld door de Maaslandkering, die deze periode ook weer een keer is dichtgegaan. Door daar gewoon een dam te bouwen. Ja, maar een dam is eigenlijk heel problematisch, want dan moet dat water van de rivier nog steeds ergens naartoe. En dat is dus best heel erg veel. Plus dat zo'n dam dus echt stevig in de weg gaat liggen voor de scheepvaart. Ja. En de scheepvaart in Rotterdam is natuurlijk belangrijk voor de Nederlandse economie. Ja, goed, u heeft een aantal dingen genoemd, hè? Dus de problemen voor de scheepvaart, de economie, het verleggen van dijken, het verhogen van dijken, heb je ook meer ruimte voor nodig. Keuzes die dus nu al gemaakt moeten worden, wie moet die keuze maken? Nou, volgens mij moet de democratie die maken. Dat betekent dus dat we plannen ontwikkelen in alle richtingen blijven denken. En niet gelijk gaan roepen dat de dijk omhoog moet, want dat is geen oplossing. En dan vervolgens met alle regio's en waterschappen en gemeentes en natuurlijk de overheid met landelijke regie aan de slag gaan om te bedenken wat voor welke regio het best past. Zodanig dat het landelijk ook goed gaat en past. Gegeven de scenario's voor klimaatverandering, zeespiegelstijging. Maarten Kleijhans, hoogleraar fysische geografie van de Universiteit Utrecht. Dank voor het gesprek. Steeds meer migranten uit Azië en Afrika gaan naar Nicaragua. Niet om daar te blijven. Nee, vanuit daar willen ze doorreizen naar de Verenigde Staten. Door een soepele visumregeling is Nicaragua een populair doorreisland geworden. De Verenigde Staten die zijn daar helemaal niet blij mee. En dat komt president Ortega eigenlijk best wel goed uit. Journalist in de regio Jan-Albert Hootsen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de Aziaten en Afrikanen die gebruik maken van deze route, hoe gaat dat precies in zijn werk? Nou, het verschilt een beetje per land. Maar bijvoorbeeld in het geval van de mensen die uit India komen, gaat dat via tussenpersonen in onder andere Dubai. Die verkopen dan vluchten aan ze. En daarmee vliegen ze vanuit India, meestal via Europa, naar Nicaragua. Daar komen ze dan binnen. En in Nicaragua nemen ze vervoer per land, dus bussen. Of soms gaan ze ook in konvooien van auto's. En dan trekken ze door Honduras, El Salvador of Guatemala heen. En uiteindelijk komen ze terecht bij de Mexicaanse grens. En daar begint eigenlijk het ingewikkelde deel van de route, want Mexico is wel een land dat heel streng is erop. Ja, en uiteindelijk willen ze dan nog weer een grens verder richting Amerika. Dat land is er niet blij mee. Om hoeveel mensen gaat het eigenlijk? Nou, ik heb de cijfers hier even voor me gekeken. De afgelopen maanden zijn er, bijvoorbeeld in oktober, zijn er tot wel 105.000 mensen door Honduras heen getrokken naar Mexico toe. De afgelopen twee maanden is het iets omlaag gegaan. Het gaat om 60 à 70.000 mensen per maand. En bij de Verenigde Staten worden er op dit moment echt honderdduizenden mensen per maand aangetroffen bij de grenzen. Nee. En van die mensen die daar die route nemen, van de top 15 nationaliteiten, zijn er tenminste 9 Aziaten of Afrikanen. Dus we hebben het over China, Senegal, Mauritanië, Oezbekistan, India en nog een paar andere landen. En dat allemaal omdat een belangrijke schakel in die reis Nicaragua zo'n simpel visumsysteem heeft. Waarom doet dat land dat eigenlijk? Wat heeft het daarbij te winnen? Nou, deels gaat het om een hele simpele financiële reden. Nicaragua krijgt daardoor inkomsten binnen. Maar nog belangrijker dan dat is dat het een politiek drukmiddel is. Nicaragua staat op hele slechte voet met de Verenigde Staten en ook met andere landen in de regio. De president, eigenlijk dictator van Nicaragua, Daniel Ortega, die doet het liefst zoveel mogelijk om de Verenigde Staten te kunnen pesten, om ze tegen te kunnen werken. Mm. En het is natuurlijk een klein land, dus heel veel middelen hebben ze daar niet voor, maar migratie dus wel. Dus als Nicaragua als het ware de poorten helemaal openzet, dan is dat een van de weinige manieren waarop ze de Amerikanen dwars kunnen zitten. En dan lijkt een deal of in elk geval een gesprek het uiteindelijke doel. Gaat zo'n gesprek en afspraken maken zoals we ook met Mexico hebben gedaan? Gaat dat er komen? Nou, dat lijkt op dit moment echt onmogelijk. Mexico en de Verenigde Staten hebben een hele hechte relatie, ook commercieel. Ze doen heel veel handel met elkaar. Dus ze spreken voortdurend met elkaar. Maar dat is heel anders in het geval van Nicaragua. In feite komt het erop neer dat Nicaragua helemaal niet praat met omliggende landen. De Amerikanen, als die proberen druk te zetten op Nicaragua, dan wordt de telefoon bij wijze van spreken niet eens opgenomen. Dus de kans dat er een deal komt, zoals met Mexico of met Guatemala, die is eigenlijk heel klein. Dus blijven die mensen komen. Jan-Albert Hootsen vanuit Mexico, bedankt. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 13 minuten over 7. Talkshow-presentator Galit Kassem legt zijn werk voorlopig neer bij BNNVARA. Dat alles na beschuldigingen van omkoping. Hij zou in 2019 aan misdaadverslaggever Peter R. de Vries hebben toegegeven dat hij een ambtenaar had omgekocht. Staat allemaal opgeschreven in het AD. En in Renze vertelde advocaat Peter Schouten dat het vrij uniek is dat Peter R. de Vries zo'n gesprek met een collega opnam. Ik heb alles zitten lezen wat wij met elkaar communiceerden rond die tijd. En dan zie ik bijvoorbeeld dingen dat als we naar het OM gaan en wij onze telefoon in een kluisje moeten leggen, zodat daar in ieder geval niets kan worden afgeluisterd. Mm-hmm. Dan zegt hij, nee, dat doe ik niet, dan laat ik hem liever in mijn auto liggen. Zo voorzichtig was hij daarmee. Ja. Dus ik ben ook wel verrast dat dit naar buiten is gekomen. En dat het op die telefoon staat. Maar hij nam wel eens dingen op. Ja, dat doet iedere journalist wel, ja. Toch kan dit verhaal over Khalid Qassem nog anders in elkaar zitten, denkt Schouten. Hij heeft er ook nog wel vragen bij. Ik beoordeel dit als dat het behoorlijk richtinggevend is dat er iets fout kan zijn gegaan. Dus dat er iemand is omgekocht. Maar ik vind ook omkopen van een ambtenaar, vind ik ook een raar woord trouwens. Dat doe je dan. Wie is dat dan die daarover zou kunnen gaan dat iemand eerder vrijkomt? Maar vind ik nogal heftig. En ook voor 8000 euro eigenlijk is dat niet mogelijk. Met drones proberen criminelen de laatste jaren drugs, wapens en telefoons de gevangenis binnen te smokkelen. In het misdaadbureau vertelde de hoogste gevangenisbaas van ons land, Wim Saris, dat daar sinds afgelopen zomer een oplossing voor is. Wat wij daar in ieder geval aan gedaan hebben, is dat we inmiddels een landelijk dekkend netwerk hebben waarin we voor alle gevangenissen kunnen zien als er een drone het luchtruim van onze gevangenis invliegt. En daarvan kunnen we ook echt zien dat dat resultaat heeft. Dat we ook in een aantal gevallen echt gaan hebben kunnen zien waar telefoons bij wijze van spreken op de luchtplaats zijn gedropt. En dan moet u echt denken van die worden dan verpakt in plastic met grasprietjes erop geplakt. En in sommige gevallen lukt ons ook om de bestuurder van de drone ook nog op te sporen. Althans, daar zijn volgens Saris nog niet alle problemen mee opgelost. We zullen zien, als wij iets bedenken, dan bedenken de mensen die deze smokkelpraktijk beoefenen, die bedenken weer wat nieuws. Dus wij zullen iedere keer bij moeten leren. En het voordeel van criminelen is, die hoeven zich niet aan allerlei regels te houden. Dus die bedenken meestal als eerste de nieuwe innovatie. Maar wij moeten wel zorgen dat we er iedere keer vlak achter zitten en daar ook andere maatregelen tegenover zetten. Dus dit houdt nooit op. Dit houdt nooit op. In Met het oog op morgen ging het over de grappen in de oude James Bond films. Want de vraag is of deze vandaag de dag nog wel kunnen. Britse filmbezoekers worden vooraf in elk geval gewaarschuwd dat ze de films als beledigend kunnen ervaren. Volgens filmjournalist Dana Linsen is dat omdat er anders trauma's naar boven kunnen komen. Als het gaat over seksueel geweld of seksueel grensoverschrijdend gedrag of over racistische uitspraken, dan kan dat natuurlijk wel degelijk pijn en trauma kan dat triggeren bij mensen. Wat het eigenlijk is, wat ze doen, is meer een content warning geven. Dus een waarschuwing over de inhoud. Want ik denk, als je echt een trigger warning geeft, dan moet je die niet alleen aan het van tevoren geven, maar dan moet je ook aan een soort van nazorg doen. Goede gesprekken na een James Bond film. Films van James Bond uit de jaren 60 en 70, waar zulke grappen in voorkomen, ja, die worden nog steeds uitgezonden en ook nog steeds bekeken. Linse vroeg zich af hoe we daarmee om moeten gaan. Zo'n waarschuwing is ingewikkeld, want je wil er ook niet een taboe op geven. Je wil ook begrijpen dat iets in een tijd kan bestaan. Maar jonge mensen geven wel degelijk aan trigger warnings op prijs te stellen. Misschien niet in eerste instantie over seksualiteit en racisme, maar bijvoorbeeld wel als het gaat over depressie en mentale gezondheid. En ik vind dat we daar ook rekening mee moeten houden. Dat was gisteravond op Radio en TV. Dan heb ik hier een trigger warning, want Jan van der Putten is weer aangeschoven met nieuws over burgerwachten. Jan, die steeds professioneler zijn geworden. Ja, er is steeds minder politie op straat en buurtbewoners houden vaker zelf de veiligheid in de buurt in de gaten. En de Telegraaf heeft daar een voorpagina over. En dat doen die burgerwachten door zich te organiseren via appgroepen of door als burgerwacht patrouilles te lopen. En dat laatste gaat al steeds professioneler. In Neder-Betuwe bijvoorbeeld, en werken ze met een commandostructuur. En de gebruikers onder meer een drone. Nou is de nationale politie blij met dat paar extra ogen, want ja, de politie kan niet overal zijn. De politievakbond die denkt er wat anders over. Die ziet ook het gevaar van eigen richting. Steeds meer meisjes en jonge vrouwen die zichzelf ernstig hebben verwond of een poging tot zelfmoord hebben gedaan, belanden op de eerste hulp. De afgelopen 10 jaar steeg het aantal met 50%, van 4000 naar 6000. Daar schrijft de Volkskrant over. Volgens hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie Arne Popma passen die cijfers helaas in een trend. Volgens Popma is het een alarmsignaal dat het met sommige jongeren dusdanig slecht gaat dat ze tot actie overgaan. En er zijn al langer zorgen over de mentale gezondheid van met name meisjes en jonge vrouwen. Volgende maand gaan de formatiegesprekken weer van start. Prominente, volgende week zelfs al, gaan ze weer van start. Prominente juristen in de politiek maken zich zorgen over die gesprekken tussen PVV, VVD, NSC en BBB. Want het gaat over de rechtsstaat, schrijft Trouw. Oud-voorzitter van de Eerste Kamer en jurist Ankie Broekers-Knol noemt het op de voorpagina van Trouw idioot dat er tijdens de formatie twijfels ontstaan over de rechtsstaat. Minister Grapperhaus van vroeger, die is ook bezorgd. Onder meer over Geert Wilders, die de scheiding der machten niet erkent. En jij kent ze vast ook wel, Sander. Souvenirwinkels in de binnenstad van Amsterdam. Waar het dan zo rustig is. Wat gebeurt daar eigenlijk? Ik ken ze niet, want waarom zou ik een souvenir kopen in Amsterdam? Maar ik snap het idee. Maar goed, in elk geval, volgens onderzoek van onder meer Justitie en de Belastingdienst doen winkels aan ondergronds bankieren en hebben ze banden met de drugshandel. Oh. En boven staan dan dingetjes die je zou kunnen kopen. Parool heeft er een heel verhaal over. Afgelopen week werden 3 van dit soort zaken in de Damstraat ontruimd. Vergunning werd ingetrokken over. Sinds 2023 is er een vergunningsplicht voor alle detailhandel in een aantal straten in Amsterdam, de binnenstad. Winkels moeten onder andere aantonen dat ze legaal gefinancierd zijn. Over precies een week zijn er verkiezingen in Taiwan. En er is een tijd waarin spanningen met grote buur China verder oplopen. En staat het eiland nu op scherp tijdens die verkiezingen. Vanwege militaire intimidatie, maar ook door Chinese cyberaanvallen, misinformatiecampagnes. Reportage daarover van Sjoerd Dendaas. Hier in de haven van Penghu melden de vissers zich aan de kades. Economische hart van deze eilandengroep. Een Taiwanese eilandengroep die tussen China en Taiwan in ligt. 5 is in de klok hier. 5 uur 's ochtends wel te verstaan. Drukte van je welstel. De eerste biertjes worden opengetrokken. Nederlandse groene bierflesjes. Ons ontbijt lacht een van de verkopers hier op de veiling. Veel van die vissers gaan 's nachts de zee op, komen voor het ochtendgloren weer thuis. Ik vroeg aan deze visser, komen jullie veel Chinezen tegen op zee? Ja, zegt hij. En die pakken onze vis af, vissen onze zeeën leeg. Ja, de vis wordt duur betaald, zo gezegd. Ook in de lucht, met enige regelmaat veel lawaai hier. Na het bezoek van de Amerikaanse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, aan Taiwan, dat is nu 1,5 jaar geleden. Toen publiceerde het Chinese Volksbevrijdingsleger ook een video van dit eiland. Daarop zou Penghu te zien zijn vanuit de cockpit van een Chinees gevechtsvliegtuig. Een vraag aan een van de knapen op de markt hier. Heb jij die video gezien? Nee, zegt hij. Ik heb de video niet gezien. Ik heb wel straaljagers gehoord, maar weet niet of die uit Taiwan kwamen of van het Chinese vasteland. Het zorgt op zijn minst voor verwarring. En volgens Taiwan zijn die vliegtuigen helemaal niet in de buurt geweest van Penghu. En China maakt zich vaker schuldig aan psychologische oorlogsvoering. Zeker in aanloop naar belangrijke verkiezingen. We zijn in Taipei inmiddels. Dit is Yves Cho. Fact-checking our journalists about 10. Cho leidt het Taiwan Fact-Checking Center. Dat op de grote platforms Google, Facebook, Line ook. Het sociale media platform dat hier in Taiwan het meest wordt gebruikt. Daar speurt ze onafhankelijk naar nepnieuws en misinformatie. The total number we cannot tell, but the political related... Het exacte cijfer is niet vast te stellen, zegt ze, maar het aantal politieke gevallen zit sterk in de lift. Sinds kort zien we ook veel AI-gegenereerde content. Beelden, berichten gemaakt met behulp van kunstmatige intelligentie dus. En ook uit China, al is dat niet altijd eenvoudig vast te stellen. Dat weten we niet zeker. We hebben geen firewall tussen China en Taiwan. Spreken beide Mandarijn. Ook al hebben we verschillende karakters die we gebruiken. Maar informatie op Chinese sociale media springt makkelijk over naar Taiwan. Ook rond dat bezoek van Pelosi. Wanneer China een foto verspreidt van een soldaat die door zijn verrekijker naar een Taiwanees oorlogsschip kijkt, gaat de hele wereld over. Ook grote nieuwsorganisaties nemen de foto over, maar hij blijkt fake. Er was op dat moment wel een militaire oefening aan de gang, zegt Cho. Ook rond die plek. Maar dit schip was er pas 's avonds, terwijl de foto van overdag is. Ja, dat bezoek van Pelosi is sowieso wel een eikpunt om te zien waar China toe in staat is. Hi, welcome. How are you doing? Pretty good. Nice to meet you. Nice to meet you. Audrey Tang is dit, minister van Digitale Zaken van Taiwan. Tijdens het bezoek van Pelosi kregen onze ministeries in één dag 23 keer meer verlammende cyberaanvallen te verduren dan tijdens de vorige piek. Websites lagen plat. Een test, zo ziet de minister het maar, voor Taiwans digitale dijken. Zijn jullie voorbereid op meer van datzelfde? Elke keer dat je wordt aangevallen moet je niet alleen de schade kunnen herstellen, zegt Tang. Je moet de boel ook versterken, zodat de volgende aanval niet succesvol is. Toen president Tsai Ing-wen in maart de Verenigde Staten bezocht, ondervonden we soortgelijke aanvallen. Maar die aanvallen hebben het nieuws niet gehaald, omdat onze verdediging toen effectief was. Tang voelt er weinig voor om het internet plat te leggen zoals China dat wel doet. Zie nu al verschillende deepfakes van de presidentskandidaten. Ook soms heel echt, soms wat nepper. Foto's of video's die met AI zijn gecreëerd kunnen we door details vaak nog wel onderscheiden van echte beelden. Bij audio is dat ingewikkelder. Het geluid is vaak het meest geavanceerd bij AI-gegenereerde content. Het is roeien met de riemen die ze hebben hier in de strijd om de waarheid. Volgens Cho moeten nieuwsconsumenten vooral ook zelf scherp en kritisch blijven. Zij Sjoerd Den Daas vanuit Taiwan. Volgende week gaat het land naar de stembus. En dan ga ik naar Libanon. Ik neem u mee, want ik zat te zeppen deze week. Kwam langs Wintergasten. En daar was Ibrahim Maalouf te gast. Een Frans-Libanese trompetist. Met een bijzondere trompet. Een extra klep waardoor hij ook de Arabische tonen, de kwarttonen kan spelen. De trompet is gemaakt door zijn vader. En zijn vader en Ibrahim Maalouf heb ik een keer op zien treden in Beirut. Is me enorm bijgebleven. Het was een heel mooi concert. Het was een liefdevolle verklaring aan die muziek. Jazz eigenlijk. Ze speelde muziek van de Egyptische zangeres Umm Kulthum. Dit is Movement One. Thank you. 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Dit is vakantie in Spanje volgens Eliza Was Here. Op ontdekking langs de kust van Andalusië spontaan uitgenodigd worden voor de beste paella ooit. De vakantie die je niet zocht, maar alles is wat je zoekt. Handpicked verblijf, huurauto en vlucht zijn altijd inbegrepen op elizawashere.nl. De Yeezys van Mr. Marvis, onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. In nieuwe afleveringen van Rail Away nemen we je mee op een rondreis door Europa. Die begint vanavond in de Beierse sneeuw. Laat je meevoeren door een witte wereld in een prachtige natuur en langs lokale tradities. Rail Away, vanavond om 7:55 op NPO 2. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Jan van der Putten. Twee helikopters van Defensie gaan vandaag helpen bij het herstel van de beschadigde dam in Maastricht. Die twee Chinooks laten netten met daarin zware stenen in het water zakken om te voorkomen dat het gat in de dam groter wordt. De Amerikaanse president Biden heeft in zijn eerste verkiezingstoespraak hard uitgehaald naar oud-president Trump. Biden noemt hem een gevaar voor de Amerikaanse democratie. Vandaag, 3 jaar geleden, bestormden aanhangers van Trump het Capitool. Het aantal doden in Japan als gevolg van de zware aardbeving op Nieuwjaarsdag is opgelopen tot 100. 200 mensen worden nog vermist. Het Japanse leger zoekt naar overlevenden. En bij een ongeluk met twee Nederlandse auto's in Duitsland is een kind van 2 omgekomen. De auto's reden frontaal op elkaar. Dat was in Tudern en dat ligt vlakbij Sittard. Nou, Raymond Klaassen, ik zit op mijn weer-app te kijken en ik zie de komende 1,5 week geen regendruppeltjes staan. Wat is hier aan de hand? Ja, dat valt wel op inderdaad. Nou durf ik het niet voor 1,5 week droog te gaan houden, hoor. Want aan het eind van die periode, dan neemt de kans op dinsdag nog wel toe. En ook vandaag moeten we er rekening mee houden dat er hier en daar wat motregen valt. Of zelfs wat natte sneeuw in het noordoosten. En vanavond bijvoorbeeld kunnen daar zelfs wat sneeuwvlokjes vallen. Want we hebben nog wel te maken met veel bewolking. Wat we wel zien is dat die temperatuur nu al aan het dalen is. In het noordoosten van het land zitten we net iets boven het vriespunt, terwijl het in het zuiden van het land rond de 4 graden is. En die koude lucht die wint vandaag langzaam maar zeker terrein bij een matige noordoostenwind. Oké, nou die drupjes en die sneeuwvlokjes vandaag, die vergeef ik je. Ja. Morgen dan dus droog. Ja, morgen vrijwel droog. Alleen in het uiterste zuiden zou daar nog wat lichte neerslag kunnen vallen. We beginnen ook nog wel met veel bewolking, maar in de loop van de dag vanuit het noordoosten opklaring en dan komt de zon er ook bij. Maar ook de koude lucht die breidt zich steeds verder uit over het land. Dus temperaturen morgen overdag tussen de 0 en de plus 2 graden. En daarbij wel een stevige noordoostenwind die het voor het gevoel nog wat kouder maakt. Ja, en volgende week gaat de temperatuur echt onderuit. Ja, zeker in de nacht is dat goed te merken. We krijgen matige vorst, bijvoorbeeld al in de nacht van zondag op maandag, maar ook in de nacht van maandag op dinsdag kan het echt koud worden met temperaturen tussen min 5 en min 8. En overdag komt de temperatuur niet veel verder dan 0 graden. Ik kan me zelfs voorstellen dat het hier en daar zelfs een ijsdag gaat worden, waarbij de temperatuur in het hele etmaal niet boven het vriespunt uit gaat komen. Een ijsdag, maar we noteren een droge ijsdag. Raymond Klaassen, dankjewel. Betalen gaat nog makkelijker zonder portemonnee. Pay the easy way met je ICS creditcard en Apple Pay. Voeg nu je ICS creditcard toe aan Apple Pay. Vanavond bij de EO op NPO 2, Frozen Planet 2. Het lang verwachte vervolg op de bekroonde natuurserie van David Attenborough. Met adembenemende beelden van de koudste plekken op aarde en de dieren die daar leven. Frozen Planet 2, vanavond om 8:30 bij de EO op NPO 2. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Charmante chalet of designhotel. Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Het zijn de dubbele datadagen. Het zijn de dubbele datadagen. Dus gratis dubbele data en onbeperkt bellen bij jouw SIM-only-abonnement. Mooie actie, Harry. Dit laat ik me geen twee keer zeggen. Zorgeloos genieten van tijd met uw familie. Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan heeft u de garantie van het vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u maandelijks. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Nu geen 5000, maar 10.000 MB plus onbeperkt bellen voor 8 euro bij 50PLUS Mobiel. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Het is 6:08. In de zoektocht naar een erotisch centrum om de overlast van sekstoerisme op de Wallen tegen te gaan, heeft burgemeester Halsema van Amsterdam Villa Tinto genoemd. En dat is in Antwerpen zo'n voorbeeld voor haar. De stad heeft plannen om een erotisch centrum te openen aan de Europa Boulevard in Amsterdam-Zuid en doet daarbij dus inspiratie op in het buitenland. Verslaggever Danny Siemens reisde af naar Antwerpen, waar Villa Tinto-eigenaar Karen van der Elst hem een rondleiding gaf. Dat is hier het Schipperskwartier, dat wij zeggen. En dat is de driehoek die gevormd wordt door de Ververstrui, de Schipperstraat en dan de doorsteek door ons gebouw. Dus eigenlijk zijn het drie straten. Ja. Daar zijn dan sekswerkers aan het werk. En Villa Tinto is een beetje het hart, het centrum. Zie ik dat goed? Het centrum ervan, ja, eigenlijk wel. Ja, en om ons heen zien we gelijk al de vrouwen achter de ramen staan. En wat me gelijk ook al opvalt, het is heel anders dan de Wallen in Amsterdam. Want daar is het echt zo druk met toeristen en een enorme wietgeur. Ja. Hier is het veel rustiger. Ook een beetje een soort zakelijke sfeer, omschrijf ik dat goed? Het is een modern, strak gebouw. Maar wat je nu niet ziet, omdat we overdag hier zijn, het 's avonds geven die borden allemaal een rode verlichting en schijn. En dan wordt er wel een erotischere sfeer gecreëerd. Ja. Ja. En mijn oog valt ook gelijk op het politielogo hier. Want de politie heeft ook een kantoor hier in Villa Tinto? Ja, inderdaad. En dus hier is geen permanente bezetting. Maar als hier probleempjes zijn in de buurt, dan willen zij die eigenlijk met mensen die snel kunnen verhoren of documenten vragen. Want bijvoorbeeld ook de sekswerkers moeten gecontroleerd worden of dat ze hier wel legaal aan het werk zijn en in het land mogen zijn en meerderjarig zijn en dergelijke. En daarnaast hebben wij eigenlijk ook in alle kamers drie veiligheidsknoppen, drie alarmknoppen. Dus als een sekswerker zich onveilig voelt, dan kunnen zij op een knop drukken. Dat signaal gaat door naar een alarmcentrale en daar wordt direct de politie verwittigd. Kunnen we naar zo'n kamer toe? Ik ben wel benieuwd hoe dat eruit ziet dan. Ja, de kamers zijn hier heel divers. We lopen een trappetje op. Ja, de deur gaat open. Karen heeft de sleutel. Ik zie een vingerafdrukscanner. Ja, inderdaad. Dus elke sekswerker die bij ons start, die zijn fingerprint wordt genomen. En om de kamer te activeren, moeten zij dus die ook opnieuw scannen. En ze moeten dat op regelmatige basis doen tijdens de shift dat ze hier werken. En dat is eigenlijk uit voorzorgsmaatregel dat zij niet zouden onderverhuren aan iemand die hier eigenlijk niet mag werken, die minderjarig is of die hier illegaal in het land is. Zullen we verder naar boven? Ja, zeker. De trap op. Hier aan het plafond. Kettingen, dit is de SM-kamer. Zo zijn er hier enkele, ja. Ja, maar ik zie een opblaaspop tegen de muur inderdaad, met een stijve penis. Voor de rest heel veel dildo's, in verschillende kleuren ook. Zweepjes. Ik ben Johan Floris. Ik werk als commissaris binnen de politie Antwerpen. Ik ben regio-manager van de regio West, waarin het Schipperskwartier valt. Ik ben eigenlijk benieuwd, hè. Villa Tinto, dat wordt dus gezien als een voorbeeld voor Amsterdam, heeft burgemeester Halsema gezegd. Hoe heeft het de situatie rondom prostitutie hier in Antwerpen verbeterd? En volgens mij moeten we daarvoor eerst terug naar meer dan 20 jaar geleden. Mm-hmm. Hoe was de situatie eerst hier? Ja, het is eind jaren 90 was er aan prostitutie verdeeld in Antwerpen. Verdeeld over een 17-tal straten. Het was her en der verspreid. En het ging dan ook gepaard met heel veel overlasten. Verkrotting, drugsgebruik, openbare overlast en dergelijke meer. De stad heeft dan de troer omgegooid en gezegd van we gaan eraan prostitutie gaan we in één gebied concentreren. De stad heeft ook een hele regelgeving gemaakt aan de eigenaars om registraties uit te voeren van de sekswerkers en dergelijke meer. En dat heeft er wel voor gezorgd dat de raamprostitutie veel meer controleerbaar en beheersbaar is geworden. Terug in de SM-kamer in Villa Tinto bij Karin van der Elst. In Amsterdam komt het sekscentrum een beetje aan de rand van de stad. In Antwerpen is dat anders. Want hier zit Villa Tinto eigenlijk op steenworp afstand van het centrum. Ja. Gaat dat uitmaken voor de sekswerkers, denkt u? Dat denk ik wel. Want ik denk dat wel ook samen met de bewoning die er hier in de buurt is. Met de horeca en andere zaken. Hier is een krantenwinkeltje om de hoek. Hier zijn kappers in de buurt. Denk ik dat dat toch wel meer tot een sociale controle en veilig gevoel geeft. Ja, dat zijn dus de berichten van Villa Tinto in Antwerpen. Goed voorbeeld voor Amsterdam, denkt de gemeente Amsterdam. Toch denkt de burgemeester van Antwerpen, Bart de Wever, dat Villa Tinto misschien niet het perfecte voorbeeld is voor Amsterdam. Hem vallen eerder de verschillen dan de gelijkenissen op met het plan van Amsterdam. Ja, ik denk als je prostitutie gaat organiseren daar waar je die tot heden nog niet hebt gehad, dat mensen daar natuurlijk niet van gediend zijn, omdat zij vermoeden dat dat natuurlijk wel veel onfrisse figuren naar die wijk zal toelokken en allerlei nevenfenomenen zal veroorzaken. En dat is natuurlijk ook zo. Dat kan je niet ontkennen. Dus je kan het alleen doen als je in één adem een zeer strakke controle over die prostitutie legt met naleving van hygiënevoorschriften, met anti-agressiemaatregelen, met politiekantoor dat daar aanwezig is, met gezondheidsopvolging van die meisjes en eigenlijk ook de focus op mensenhandel, want dat is het eeuwige gevaar in de prostitutie. Maar u zegt dus eigenlijk, zo'n Villa Tinto, dat is voor Amsterdam toch eigenlijk geen oplossing? Ik durf me niet uitspreken over wat Amsterdam zou moeten doen of laten, maar als men naar Antwerpen verwijst, dan vallen mij toch vooral de verschillen op, eerder dan de gelijkenissen met het plan dat Amsterdam nu wil doorvoeren. Ja, duizend menu. Zijn er nou veel verschillen of veel overeenkomsten? Gaan we te raden bij de mensen die daar ervaring mee zouden kunnen hebben. Irina Hoornstra bijvoorbeeld, goedemorgen. Goedemorgen. Sekswerker en coördinator van de SWAD, dat is de Sekswerkersalliantie Destigmatisering. De vereniging van sekswerkers. Hoe luistert u naar die wisselende geluiden uit Antwerpen? Ik herken dat wel. Wat er onder andere gezegd wordt is dat het feit dat je in een levende buurt ingebed zit, dat geeft dat zorgt voor sociale controle en het geeft een stukje veiligheid. En buiten het centrum zitten, in een eroscentrum ergens op een Europa Boulevard, daar verdwijnt dat helemaal. Ja, dat kappertje en dat krantenwinkeltje wat we hoorden, dat zit in Amsterdam-Zuid niet om de hoek. Nee. Nee. Nee. En de sekswerkers zijn daar dus ook heel erg ontevreden over. Dat betekent voor hen dus minder die buurt en die sociale controle. Het betekent ook dat ze op een andere manier klanten moeten binnen zien te krijgen. En dat is op de Wallengebied hebben ze dat perfect voor elkaar. Kun je ook precies zien. Ik sta op de markt op dit moment. Kun je ook perfect zien hoe je klant aankomt en is dus die interactie veel makkelijker. Klanten kunnen rondjes lopen en dat doen ze namelijk altijd. Ja. En ze komen ook, als je naar een eroscentrum toe komt, dan kom je daar naartoe met een specifiek doel. Terwijl juist op de Wallen zie je dat mensen komen daar en doen nog een kassakoopje. Daar min of meer anoniem naartoe. Ja. Maar dus als ik die twee dingen dan met elkaar verbind. Sorry. En het klinkt best gezellig bij u op de markt waar u aan het opbouwen bent. Ja. Maar die gezelligheid moet je dan misschien ook organiseren rond zo'n erotisch centrum in Amsterdam-Zuid. Dus de omgeving aanpakken, zodat je daar meer toeloop krijgt, zoals je nu ook op de Wallen hebt. En daar zijn we uitermate sceptisch over. Want? Wij denken niet dat dat zomaar gaat gebeuren. Nee. En als dat niet gebeurt, want dat zie ik inderdaad ook in de plannen van de gemeente Amsterdam niet naar voren komen, zou u dan de verhuizing van de Wallen naar zo'n erotisch centrum overwegen? Ik niet. Nee. En de meeste van mijn collega's ook niet. En het betekent, want dat is toch ook iets wat Halsema aangegeven heeft, is dat als daar 100 ramen zouden komen, dat we er dan ook weer 100 verliezen op de Wallen. En nou ja, legale of zeg maar vergunde plekken, die zijn uitermate schaars. Ja. En daarmee haalt ze alleen maar meer plekken weg. Dus ik denk dat het gewoon niet gaat werken. Nee. De burgemeester hoort dit natuurlijk ook, hoort haar collega uit Antwerpen. Denkt u dat dit alles haar nog op andere gedachten gaat brengen? Ik hoop het wel. Ik denk dat mevrouw Halsema op zich een rationeel mens is. Dus als ze goede argumenten hoort, dan gaat ze daar vast en zeker naar luisteren. Maar gezien de manier waarop het tot nu toe gelopen is, wordt er niet heel erg veel geluisterd naar ons als sekswerkers. En ons als sekswerkers, dat geluid dat hoorde u van Irina Hornstra. Burgemeester Halsema van Amsterdam die kon niet live in deze uitzending reageren. De gemeente laat weten dat Villa Tinto in Antwerpen slechts één van de voorbeelden is en inderdaad niet één op één te vergelijken is. De gemeente kijkt ook naar andere steden om daar kennis op te doen. Het NOS Radio 1-journaal. Schaatser Kjeld Nuis heeft bij de EK-afstanden het goud gepakt op de 1000 meter. 34-jarige routinier die een week geleden nog bij de NK zijn meerdere moest herkennen in de veel jongere talenten Jenning de Bo en Tim Prins. Die was nu wel de snelste in die af, maar hij maakte het wel enorm spannend. Nou, best wel eerlijk gezegd. Op 600 meter, de commentatoren refereren daar ook erg aan, lag je gewoon achter. Ja, maar dat wist ik wel. Dat is logisch. Tegen iemand die en de 500 meter en de 1000 meter wint, is dat niet heel gek. Dan kun je ook rustig blijven. Heel rustig, ja. Wat ik me kan voorstellen, dat je denkt van oei. Opening was oké. Ik liep een hele goede binnenbocht. Kruising liep ik ook goed. Toen voelde ik Martin onderdoor komen. Maar daarna niet van me wegrijden. Toen dacht ik, rustig blijven, niet forceren. Eén goede buitenbocht en je gaat hem pakken. Toen kon ik heel rustig gewoon naar hem toe glijden. Ik dacht wel de laatste binnenbocht goed aansnijden. En wie weet, en gewoon tot de finish doorgeknokt. En dan rijd ik toch op mijn duurvermogen een 26-3, wat voor nu best wel goed is. Dat zag er ook vrij makkelijk toch uiteindelijk uit. Ja, dat was het ook. Ja, ja. Kijk, je ziet aan Jenning en zo, Tim, die vorige week het verval best wel goed hielden. Die reden nu een hele sterke 600, maar kwamen er niet door. En is toch ietsje zwaarder dan vorige week. En toen dacht ik, rustig blijven. Je kan ook een 1500 meter. Vertrouw op jezelf, heb ik gedaan. En toen, dan komt dit eruit. Was het ook zo toen je de tijden zag van de Bo en Prins, dat je dacht van, ja, die kan ik hebben? Ja. En dat ligt dan aan de tijd die je dan zag? Of hoe ze hem reden? Allebei. Ja. Wat ik zei, Tim had vorige keer 24-6, daarna 26,5. Jenning ook 26,5 en nu 7-0. Ik dacht, dat is een halve seconde. Vorige keer verloor ik met 3 tienden, deze heb je. Was je nog wel even bang dat die jonge jongens je ook hier gingen verslaan? Ja, tuurlijk. Ze zijn gewoon supergoed. Onze hele ploeg is goed. Ja, we worden 1, 2, 3, weer. En dat zegt wel wat. Ja, en dan vraag ik me af, wat is vermoeiender? Die 1000 meter of het gesprek met de verslaggever na afloop? Want volgens mij was hij nog echt heel erg op adem aan het komen. Maar ja, goed, het leidde allemaal wel tot een volledig Nederlands podium op die 1000 meter. Maar er was nog meer Nederlands succes op de eerste avond van de EK-afstanden. Jan. Ja, muziek. 3 keer het Wilhelmus van de 4 gevallen. De grootste verrassing kwam op naam van Marijke Groenewoud. Zij stunte met goud op de 3000 meter door Irene Schouten ruim voor te blijven. Dit is de dag van deze 24-jarige Friesin, Marijke Groenewoud, die Tiof op stelte zet. Hier is de Europese titel voor Marijke Groenewoud in de 5e tijd ooit gereden in Tiof. En ook op de teamsprint bij de vrouwen was er Nederlands goud. De mannen van de ploegachtervolging die kwamen niet verder dan brons. De Europese titel ging op dat onderdeel naar Noorwegen, dat bovendien ook een wereldrecord reed. De Nederlandse waterpolosters hebben bij de start van het EK geen Spaan heel gelaten van Kroatië. Nederland won met 24-6. Dat is wat je noemt een goed begin. Zeker lekker begin. Ja, hele fijne wedstrijd om even te wennen aan het publiek en alle aandacht die we kregen. En ja, om gewoon even lekker in het spel te komen, is heel fijn. Lieke Rogge. En ook de mannen zijn begonnen aan het EK. Dat ging toch bij de mannen wat minder succesvol. Oranje verloor in Kroatië met 12-8 van Roemenië. Bij de achterban van Ajax zullen weinig mensen rouwig zijn om het vertrek van George Mikautadze. In Metz is Mikautadze juist ongekend populair, zo bleek gisteravond. De aanvaller, die in Amsterdam wordt gezien als een van die vele miskopen van afgelopen zomer, speelt de rest van het seizoen op huurbasis voor zijn oude club, Metz. En daar zijn de supporters daar maar al te blij mee. Je zegt dat iets over hem of over de kwaliteit van de andere spelers bij Metz? Ja, dat zou ook nog kunnen natuurlijk. Ging nog wel even door bij Ajax, dus uitvoerig toegezongen. Ik weet niet wat ze zongen, maar het was mooi bedoeld. De enige Nederlander in de American Football Competitie, de NFL, Thomas Odukoya. De Volkskrant spreekt met Odukoya. 26 is hij, maakt deel uit van de selectie van de Tennessee Titans. En hij hoopt dit seizoen zijn tweede eindelijk eens aan spelen toe te komen. Want ja, tot nu toe is het niet gelukt. Odukoya doet er in elk geval alles aan om zo goed mogelijk in vorm te zijn. Zo werkt hij dagelijks 5000 calorieën naar binnen om zijn torso op peil te houden. 5000 calorieën om zijn torso op peil te houden. Nou, eens kijken wat Mick Jagger daarvan vindt. Everything's wrong since me and my baby parted. All day long I'm walking cause I couldn't get my car started. Later from my job and I came for to check it. I wish somebody come along and run it to it and wreck it. Come on, since me and my baby parted. Come on, I can't get started. Come on, I can't afford to check it. I wish somebody come along and run it to it and wreck it. Everything is wrong since I've been without you. Every night I live with thinking about you. Every time I phone sounds like thunder, some stupid guy trying to reach another number. Come on, since I've been without you. Come on, always thinking about you. Come on, phone sounds like thunder, some stupid guy trying to reach another number. Everything is wrong since I last saw you, baby. I really want to see you, and don't mean maybe. Doing everything, trying to make you see that I belong to you, honey, you belong to me. Come on, I wanna see you, baby, come on. I don't mean maybe, come on. I'm trying to make you see that I belong to you, and you belong to me. Come on, I gotta see you, baby, come on. I don't mean maybe, come on. I've gotta make you see that I belong to you, and you belong to me. Come on. Come on, come on, come on. Come on, zeiden de Rolling Stones. Voor het eerst klinken vandaag de klanken van een reuze midwinterhoorn. En die midwinterhoorn, die reuze variant, is 4,6 meter. 2 jaar lang bouwden de Gieselbaardblazers uit Velen in Groningen aan die hoorn. En hij was al af in november. Maar volgens geheel oud-Saxische traditie mag je daar alleen op blazen tussen Adventszondag, 3 december, en vandaag, de dag van de drie koningen. Secretaris van de Gieselbaardblazers, Jan Bos, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, en had je eigenlijk al best wel lang kunnen spelen vanaf 3 december. Waarom met het blazen gewacht tot de laatste dag? Nou, wij organiseren onze midwinterhoornwandeling altijd op de eerste zaterdag na nieuwjaar. Dus dat is in dit geval is dat 6 januari en dan kan het nog net. Dat kan nog net, ja. Hey, even voor wie niet helemaal bekend is met midwinterhoorn, waar komt die traditie vandaan? Nou, de traditie die komt eigenlijk, dan moet je heel ver terugdenken en in de vroege eeuwen dat het Joelfeest in de Schavische landen in het Saksische Koninkrijk werd gehouden. En dan werden de dagen steeds korter en de mensen die waren er echt van overtuigd dat het licht van de wereld weg werd gehaald door de twee goden Wodan en Odin. En dat kon eigenlijk maar op één manier voorkomen worden, door veel lawaai te maken en door veel vuur te maken. Ja. En daarom werd in de middenwinter werd het Joelfeest gehouden, werd het zonnewiel gehesen, daar werden 4 vuren opgestookt en daar werd heel veel lawaai op gemaakt. En er werd overal eigenlijk op geblazen waar men nog geblazen kon worden. Om het licht weer terug te brengen. Eigenlijk vandaan. Ja. Om het licht weer terug te brengen. Ja, en dat doe je natuurlijk beter met een hele grote horen. En waarom dan het idee om zo'n hele reuze grote wit-witte horen te maken? Nou, wij waren een keer op een wandeling in Twente, de Twentse Midwinterhoornwandeling. En daar was een blaasgroep, die had er een hele grote hoorn liggen. Nou, en nieuwsgierig als ik ben ik er onmiddellijk naartoe gelopen en gevraagd of er ook daadwerkelijk op geblazen kon worden. Ja. En toen zei hij, nee, er zit alleen aan de voor- en achterkant een gat in, maar van binnen is hij massief, er komt geen geluid uit. En toen was er een inwoner hier van het dorp, die was zijn tuin aan het opruimen. En hij had een hele grote icone vier met een joekel van een tak eraan. En die hadden eigenlijk de hele perfecte vorm voor een hoorn. En die vroegen verder wat mee konden. En toen hebben wij besloten, ja zeker kunnen wij ervan, daar maken wij een hoorn van, maar dan wel eentje waar wel op geblazen kan worden. Ja. En zodoende zijn we er eigenlijk mee begonnen. Ja, en ik neem aan dat dat ding van 4,6 meter niet bij u in de woonkamer ligt, maar heeft u er toevallig eentje liggen en kunnen we het geluid van zo'n midwinterhoorn horen? Jawel hoor, er staat hier iemand naast me en die zal eventjes laten horen hoe een midwinterhoorn klinkt. En hoe groot is deze? Die is 1,50 meter. Oké. Okay. Jammer. De telefoon die slaat er bijna helemaal dicht van. Maar hoe hard klinkt dit bij u in de huiskamer? Nou, we staan dus nu in een grote boerenschuur, daar waar we eigenlijk ons thuishonk is van de Giezelbaardblozers. Ja. Maar zoals vanavond tijdens de wandeling, dan staan over een afstand van 4,5, 5 kilometer, dus er staan een stuk of 8 blaaspunten. En eigenlijk hoor je tijdens de hele wandeling hoor je constant het geluid van een midwinterhoorn in het donker. Ja. Hey, en ik was natuurlijk een volslagen leek. En mij viel op dat er ook echt muziek opgemaakt kan worden. Wat gaat er vandaag op de grote horen gespeeld worden? Nou, dat is eigenlijk precies hetzelfde. Er zijn geen gestemde hoorns. Je kunt er geen liedjes op spelen. Iedere hoorn heeft zijn eigen toon en zijn eigen bereik. En dan ligt het aan de blazer welke melodie erop gespeeld gaat worden. Juist. En wat voor een melodie denkt u dat er vanavond gespeeld gaat worden? Ja, nou, iets in dezelfde geest als wat jullie nou gehoord hebben. Ja. Er zijn gebonden noten. Kijk, dat is wel even iets belangrijk om te weten. Het is de bedoeling dat je als je op een midwinterhoorn blaast, dat je, zoals dat in de muziek genoemd wordt, legato speelt. Gebonden. Ja. En dat is allemaal vanavond dus te horen. Ik wens u vooral heel veel plezier daarbij. NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Wie wil nou geen goede minnares zijn? Milou Frenke gaat op zoek naar de ware betekenis van dit fenomeen. En alles wat ik wil is teder zijn. Henk Spaan valt in zijn Franse huis en scheurt de pezen van zijn knieën. Dat is het begin van zijn nieuwe boek over revalideren, zijn dorpsgenoten en zijn huwelijk. Er is niks heerlijker dan de dag te beginnen met het schrijven van 500 woorden. En Lidewijde Paris bespreekt de boeken. En aan het eind gebeuren er steeds wonderlijker dingen. Max Nieuwsweekend, straks om 8:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen, om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. Nu je zonvakantie boeken? Dan geniet je bij Eliza Was Here van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting. Nu op elizawashere.nl. Leren mediteren? Zen.nl.

Het is sale bij Goossens. Alleen nu 10% korting op alle stoelen en eetkamertafels. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Talkshow-presentator Galit Kassem die legt dus voorlopig zijn werkzaamheden bij BNNVARA neer na beschuldigingen van omkoping. Het AD heeft opnames in bezit waarop te horen is dat Kassem toegeeft aan Peter R. de Vries, was destijds zijn collega, dat hij een medewerker van de dienst Justitiële Inrichtingen heeft betaald om een cliënt van hem eerder vrij te laten. Dennis Wolters, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. Goedemorgen. Goedemorgen. Als u dit nieuws hoort, wat denkt u? Nou, dat het een hele ernstige zaak is, hè, als het een advocaat betreft die een geld aanbiedt aan een ambtenaar om iets te regelen. Nou ja, dan heb je te maken mogelijk met een strafbaar feit. En wat nog verder, dat het de kernwaarde van de advocatuur betreft, hè, de integriteit van een advocaat. Ja, en dat moet dus tot de bodem worden uitgezocht. Wie moet dat doen? Nou ja, je zou kunnen denken als het een strafbaar feit betreft dat misschien het Openbaar Ministerie daar nog iets aan gaat doen, aandacht aan gaat besteden. Maar in ieder geval de deken, die zal hier wel onderzoek naar gaan brengen. Deken van de Orde van de Advocaten. Zeker, ja. Ja. En het is misschien iets breder, want op een van de tapes zou Kassem gezegd hebben dat omkoping vaker voorkomt in de advocatuur. Het zou, zegt hij zelfs tegen het Algemeen Dagblad, aan de orde van de dag zijn. Wat vindt u van die onthulling of beschuldiging, of hoe moet ik het noemen? Nou, dat vind ik nogal wat. Er is mij geen enkel geval bekend dat zoiets eerder is gebeurd. Ik kan niet zeggen dat dat zo is. Hè. En waar hij dan refereert aan zijn vorige kantoor. Nou ja, die advocaat die is wat mij betreft boven iedere redelijke twijfel verheven. Mm-hmm. Dus ik waag dat te betwijfelen. Maar goed, laat de deken het maar uitzoeken. Ja, want dat zou suggereren dat medewerkers van de DJI, de dienst Justitiële Inrichtingen, chantabel zijn, punt 1. Maar punt 2, dat er dus advocaten zijn die daar gebruik van maken. Ik bedoel, als dat uit dit onderzoek komt, ja, dan hebben we in de hele keten toch een probleem. Als dat eruit zou komen, dan zou dat zeker een probleem zijn. Maar ik vind dat je er altijd voor moet waken om te spreken en de hele beroepsgroep op de grill te leggen. Als er mogelijk, want dat moet dan ook nog maar blijken, als er mogelijk bij één persoon iets mis is gegaan, neem niet weg dat het een hele ernstige zaak is als het zo zou zijn. Maar dat het zo is, dat moet dan nog blijken. Wat ik wel gezegd wil hebben, want dat blijkt dan uit het artikel, dat het zou gaan om eerdere vrijlating of iets dergelijks. Zo'n medewerker die daar zit, kan niet regelen dat iemand eerder vrij komt. Ik zou niet weten hoe, eerlijk gezegd. Want als je een straf hebt, moet je hem uitzitten. Hè? Zo is het ook weer. Ja, en dan kan een cipier, om het even oneerbiedig te zeggen, niet zeggen van, ik doe de deur gewoon even open als ik wat geld daarvoor krijg. Die zeker niet. Nee. Wat ik begrijp is dat dit zou spelen op het niveau van de selectiefunctionaris. Bijvoorbeeld gaat over waar wordt een bepaalde gedetineerde geplaatst, of komt hij mogelijk voor een wellicht bepaald regime in aanmerking. Maar dat hij zegt van, nou, hier stopt uw detentie, dat is weer een heel ander verhaal. Hè. Straffen die worden opgelegd, die moeten worden uitgevoerd en uitgezet. Ja. Ik spreek met u omdat u bent van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtenadvocaten. Wat doet die vereniging met dit nieuws? Nou ja, wij doen er op zichzelf niets mee. Hè. Wij zijn niet een rechercheclub, om het zo maar eens te zeggen. Wij hebben hiervan kennis genomen. Wat ik al zei, het is een hele zware aantijging, zal ik maar zeggen. En wij volgen natuurlijk wel op de voet wat hier verder gaat gebeuren. En wat bijvoorbeeld de deken hiermee doet. Hè. De deken is bij uitstek degene die advocaten op het matje kan roepen, zo gezegd, om tekst en uitleg te komen geven. Mm-hmm. Die verder onderzoek kan doen. En ik ga er ook vanuit, gelet op de zwaarte van de aantijging, dat hij dat ook zeker zal doen. We hebben onze ogen gericht op de deken van de Nederlandse advocaten. Ik sprak met Dennis Wolters. Hij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. Dank u wel. Het dodental in Japan als gevolg van de aardbevingen is opgelopen tot 100. Op nieuwjaarsdag werd het land getroffen door een zware beving en nog altijd worden er mensen vermist. Correspondent Anoma van der Veren, hoeveel mensen hebben we het over? Hoeveel worden er nog vermist? Het officiële cijfer is nog 211 mensen. Ja. We hebben op dit moment, zie je dat de overheid steeds meer contact heeft met opvanglocaties. Dat gaat steeds beter. Dus we hebben ook steeds meer duidelijkheid over wie daarin zitten. Er is ook een lijst van vermisten vrijgegeven door de overheid. Dat maakt de zoektocht ook wat makkelijker. Ik had zelf ook een kennis en die zit in het verre noorden van het getroffen gebied. Nou, ik heb vanochtend te horen gekregen dat hij inderdaad veilig is. Na 6 dagen geen contact. Ja, heel blij om te horen. Het komt ook omdat de grote wegen zijn nu ook grotendeels hersteld. En dat maakt het makkelijker voor reddingswerkers om naar gebieden te gaan in het verre noorden die eerst absoluut niet te bereiken waren. Dus we bereiken ook gewoon veel meer mensen. Dat zie je ook in de cijfers. Gisteren nog 270 vermisten en dat aantal is nu flink gedaald. Ja, toch met die vermisten. Je ziet dat het altijd een soort cruciale moment is waarop mensen nog levend onder het puin vandaan gehaald kunnen worden. Hoe groot is die kans nu eigenlijk nog? Ja, steeds onwaarschijnlijker. Ja. Je ziet dat nu het mobiele netwerk een klein beetje aan het herstellen is. Dat mensen ook in hun buurt rondlopen. Ze zien beelden rondgaan van ingestorte huizen. Waar nog steeds geen reddingswerkers bij zijn gekomen. En het gaat echt om een enorme hoeveelheid gebouwen. En die moeten één voor één ontruimd worden. Ja, dus al 6 dagen zijn er al verstrijkt. Eigenlijk elke uur dat verstrijkt, komt het overlevingskans dichter bij de nul. Dus ja, mensen. Ja, ik denk dat het steeds onwaarschijnlijker wordt. En dat het daardoor ook het dodental wat hoger gaat worden. Ja. Plus mensen in Ishikawa krijgen ook geen moment rust. Vanavond wordt er enorm zware regen verwacht. Met waarschuwing om modderstromen. Vanmorgen gaat het weer sneeuwen. Dus ik verwacht dat het dodental echt nog flink gaat stijgen. Tja, alle extremen komen bij elkaar. Zijn er nog naschokken? Ja, dat ook nog eens. Het risico op naschokken is nagenoeg 100%. Gisteravond nog. En vanochtend hadden we nog een hele sterke, een 5.3 zelfs. Dat is geen kleine. Gelukkig geen tsunami-waarschuwing, dus dat scheelt dan wel weer. Maar verwacht wordt wel dat het de komende tijd nog echt gaat blijven beven. Gelukkig is het risico op een soortgelijke beving als Nieuwjaarsdag bijna helemaal weg volgens de overheid. Ja, precies. En als je het hebt over aardbevingen, de eerste berichten kan ik me herinneren van toen het gebeurd was, waren van huizen die bestand waren tegen aardbevingen, die dus overeind bleven staan. Nou ja, pas later kreeg je de berichten over waar het toch echt wel medelijk mis is gegaan. Gaat Japan hier lessen uittrekken dat dingen toch nog weer op een andere manier aangepakt moeten worden? Ja, het probleem is dat de lessen die hier uit te trekken zijn, dat zijn al lessen die Japan wist, die Japan al kent. Het probleem is bijvoorbeeld met dat soort huizen. Kijk, je kan de bouwregels de hele tijd aanscherpen. Maar heel veel van de huizen die deze keer zijn ingestort, zijn huizen die daar al 50 jaar stonden of 75 jaar stonden. En die zijn er helemaal niet voor gemaakt. En het zijn ook vaak oudere mensen die daar wonen in afgelegen gebieden. Nou, het is al moeilijk om een afgelegen dorp te bereiken. Laat staan als het een dorp is met 20 huizen die al 75 jaar staan, dus die helemaal niet aan de bouwnormen voldoen. Ja, wat moet je dan doen als land? Moet je zo'n heel dorp gaan verbouwen en het nieuwste beste woontorens gaan neerzetten? Ja, dat kan ook niet. Dus er zijn ook wel echt limieten aan hoe goed je hier nog lessen uit kan trekken. Helder. Anoma van der Veren, dankjewel. President Biden heeft zijn presidentscampagne afgetrapt, net Jan, voor een bijzondere datum. Ja, het is vandaag 3 jaar geleden dat de Capitoolbestorming was. Al die aanhangers van Trump die het Capitool instormden. En voor Biden was dit het moment om duidelijk te maken hoe belangrijk het verdedigen van de democratie is. And our campaign is about preserving and strengthening our American democracy. 3 years ago tomorrow, we saw with our own eyes the violent mob storm the United States Capitol. Trump is trying to steal history. The same way he tried to steal the election. Ja, de campagne zegt Trump, zegt Biden, gaat over het behouden en versterken van de Amerikaanse democratie. Trump daarentegen probeerde op 6 januari op een gewelddadige manier de geschiedenis te stelen en ook de verkiezingen, zei Biden dus. De New York Times die zei, ja, dat is een ernstige speech waarin Biden de kiezer de keuze geeft. Kies je een kandidaat die de Amerikaanse idealen behartigt of een kandidaat die ze overboord gooit voor eigen gewin? Trump dus. Energiebedrijf Hollandse Energiemaatschappij zou misbruik hebben gemaakt van het prijsplafond, schrijft de Volkskrant. Energieleverancier zou klanten afgelopen jaar tarieven hebben berekend die 2 keer hoger lagen dan gemiddeld en zou op die manier miljoenen hebben verdiend. Het ministerie weigert 5,7 miljoen euro aan dat bedrijf te betalen. Het bedrijf staat trouwens onder curatele. En de meeste katteneigenaren zien de kat niet als dodelijk roofdier, maar dat zou toch wel kunnen zijn. Nederlandse katten zouden elk jaar verantwoordelijk zijn voor het doden van zo'n 18 miljoen vogels. Als het in Amsterdam ligt, gaat dat aantal naar beneden. De gemeente vraagt eigenaren om hun huisdier een belletje om te doen of een kattenkraag. En kattengedragdeskundige Liesbeth Puts zegt in het AD: een belletje, dat moet je niet doen. Katten hebben een heel gevoelig gehoor. Maar u haalt zo'n belletje in huis, daar word je toch helemaal gek van? Ja, daar word je ook gek van. Die kat ook natuurlijk. En mijn kat die vangt geen vogels. Mijn kat niet. Ja, dat is wat iedereen zegt. En daardoor gaat het uiteindelijk mis. Jan, dankjewel. Ja. Sinds deze week kunnen ouders zich niet meer aanmelden als nieuwe gedupeerden in de toeslagenaffaire. Termijn is verstreken. Na ruim 3 jaar komt de afhandeling van de affaire daarmee in een nieuwe fase. De komende tijd moet de wachtrij van tienduizenden ouders worden weggewerkt. Anna Pruijs van de economieredactie die de afhandeling van de toeslagenaffaire volgt. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, tijd voor de cijfers. Hoeveel ouders hebben zich tot nu toe aangemeld? Ja, dat precieze aantal weten we nog niet helemaal, want dat maakt het ministerie van Financiën later pas bekend. Maar we weten wel al dat het er ruim 67.000 zijn en dat nog echt honderden ouders zich in die allerlaatste weken zich hebben aangemeld. Dus ja, het totale aantal zou nog richting de 70.000 kunnen gaan. Ja. En hoeveel geld er beschikbaar is, dat weten we, 7,2 miljard euro. Maar we hebben ook al heel veel nieuws gehad over geld dat naar de uitvoering gaat van die regeling en het inventariseren van de problemen. Hoeveel geld gaat er nou uiteindelijk naar die slachtoffers, naar de ouders? Ja, ongeveer 2/3 van het geld gaat naar de ouders. En dat betekent dus dat 1/3 naar de ambtenaren gaat die de regelingen uitvoeren. Ja, en dat is wel echt veel als je denkt dat het gemiddelde bij de Rijksoverheid 5% is. Moet ik wel aantekenen, dit is natuurlijk wel een hele andere soort operatie. Bijvoorbeeld bij de belastingen, ja, heb je alle gegevens in huis van alle Nederlanders en is het meer dat je automatisch de belastingen rekent. Hier moeten al die dossiers van de gedupeerden bekeken worden, moeten beoordeling worden gemaakt. En dat, ja, dat kost tijd. Het is maatwerk en dat is duur. Ja. En door dat maatwerk hebben de ouders dan nu meer kans dat het snel wordt afgehandeld? Ja, dat kan je wel afvragen. Om even een voorbeeld te geven van die 7,2 miljard... is bijvoorbeeld ruim 300 miljoen naar gemeentes gegaan. En dat is dan bedoeld om gedupeerden te helpen om hun leven weer op de rit te krijgen. Nou ja, laten we bijvoorbeeld even luisteren naar gedupeerde Mandy Richter. Zij wilde heel graag van die hulp gebruik maken, deed er alles voor, want ze wilde heel graag nieuwe meubels. Ik woonde toen de tijd nog op papier in Rotterdam. Heb ik, zou maar zeggen, met het toeslagenloket 010 contact gehad. Toen ben ik natuurlijk gaan samenwonen, wat eindelijk mocht, omdat ik natuurlijk klaar was met de bewindvoering en dat natuurlijk uit het beeld was, kon ik gaan samenwonen. Toen ben ik overgezet, zou maar zeggen, naar gemeente Nissewaard. Daar moest ik natuurlijk mijn verhaal weer opnieuw doen, want ze waren het dossier kwijtgeraakt. Kan gebeuren, ik bedoel, het blijft menselijk werk. En daar heb ik, geloof ik, 5 contactpersonen gehad. Toen is uiteindelijk de 5e contactpersoon hier over de vloer gekomen. Daar heb ik eerst persoonlijk verhaal verteld. Toen weer telefonisch met dezelfde vrouw. Toen bleek ze in 1 keer ziek te zijn geworden. Dus kreeg ik weer een nieuw contactpersoon. Ja, was maar een half dossier aangeleverd. Dus kon ik het weer opnieuw doen. Toen is in 2023 de gemeente Brielle samengegaan met Voorne aan Zee. Dus kon ik weer opnieuw beginnen. Tja, het verhaal van Mandy Richter. Weet jij of het uiteindelijk gelukt is om hulp te krijgen voor haar? Ja, ze heeft uiteindelijk de meubels gekregen die ze heel graag wilde, omdat ze daar dus geen geld voor had. Maar ik denk wel dat haar verhaal heel tekenend is voor hoe de hele afhandeling van de toeslagenaffaire verloopt. Want dat is haar niet alleen gelukt om die hulp van de gemeente te krijgen. Daarvoor moest ze eigenlijk naar een ander bedrijf stappen, dat is ingehuurd door het ministerie van Financiën, om gedupeerden te helpen die er echt zelf niet meer uitkomen. Dus alleen met hulp van dat bedrijf dat weer naar de gemeente is gestapt om haar die meubels te bezorgen, is het gelukt. En ja, dat bedrijf moest natuurlijk ook weer betaald worden. Dus je kan je voorstellen hoe die kosten dan steeds verder oplopen. Tja. En we hebben dit gesprek omdat die termijn om je aan te melden verstreken is. Wat nou als ik een ouder ben en denk van ja, ik ben ook gedupeerd, kan ik dan nergens meer naartoe? Ja, daar is heel veel discussie over geweest in de Tweede Kamer. Een meerderheid wilde dat het loket open bleef, maar staatssecretaris Vries wilde dat absoluut niet. Omdat ze zei, dat leidt er tot allerlei problemen in de uitvoering. De kosten zullen weer verder oplopen. En ook, belangrijke reden, moesten dan de ouders die zich al wel hebben aangemeld dan weer langer wachten. En uiteindelijk is er een soort compromis gesloten. Het ministerie gaat, als mensen zich melden met een hele goede reden, hier nog goed naar kijken. Tja, ik ben gedupeerd in de toeslagenaffaire. Hoe goed wil je de reden hebben? Ja, maar dan moet je dus wel heel goed aangeven waarom je je nu pas hebt aangemeld en niet de afgelopen jaren toen dat wel kon. Want ja, het ministerie van Financiën zegt ook, we hebben echt uitgebreid hierover gecommuniceerd, ook in het buitenland. Dus ja, als je dan niet hebt aangemeld, moet je wel goed duidelijk kunnen maken waarom je dat nu pas doet. Precies. Ja. Anna Pruijs, dank voor je heldere uitleg. Het staat te boek als een van de oudste alcoholische dranken ter wereld. Mead, u kunt het misschien beter kennen als mede, want zo noemen we dat in Nederland. Tijdens de Keltische periode en de middeleeuwen was het een populaire drank voor de Europese elites, zoals die in Ierland. Maar de afgelopen eeuwen is het honingdrankje langzamerhand verdwenen. Tot nu, want dankzij Ierse brouwers als Dennis Dempsey is het drankje weer in opmars. Correspondent Arjan van der Horst zocht hem op in de zoete geuren en ik hoop ook voor hem de zoete smaken van zijn brouwerij aan de zuidkust van Ierland. This is honey, so this is all bulk honey. We'll just open one barrel to give you an idea. Grote vaten met honing. Yeah. So this is like a 300 kilogram barrel of honey. Het is ontzettend dik. Het is bijna een soort appelstroop, zo lijkt het wel. Yeah. In here, this is where the magic happens. Yeah, so this is we're looking along a row of our tanks. So these are beautiful food grade stainless steel tanks. Grote vaten, stalen vaten, en hierin wordt het gemaakt. Wat zijn nu de basiselementen? So we're basically going to start off with one of those barrels of honey. That's 300 kilograms of honey. So 300 kilograms of honey mixed with about 600 to 700 liters of water. 1/3 is honing, 2/3 is water. Het is een beetje zoals wijn. Je laat het gisten. Na dit proces, dan heb je de mede zoals ze die eeuwen geleden dronken. There are many styles of mead. I should mention that. So your traditional mead is just fermented from honey only. Ja, je kan de mede laten rijpen in deze hele grote stalen tanks. Dan heb je de traditionele mede. Another really popular style of mead is to actually mix fruit and honey together. Maar wat ook heel populair is, is er om er vruchten aan toe te voegen, zoals frambozen, aardbeien, zwarte bessen bijvoorbeeld. Actually, we could go taste them now if you like. Ja, we gaan proeven. So what's the first one? So the first one we're going to try is the wild red mead. Dit is de wild red mead, gemaakt van Spaanse honing met zwarte bessen vermengd. It's actually off dry. Dus het is eigenlijk een droge, zoals een droge wijn. Ja, je kan het op allerlei manieren maken met verschillende smaken. Je kan het heel zoet maken en dat doe je dus door heel veel honing eraan toe te voegen. Maar je kan het ook wat droger maken. En die we net geproefd hebben, ja, is duidelijk wat droger. How far does it go back? Hoe ver kunnen we teruggaan in de tijd dat we mede nog tegenkomen? Ja, mead is believed to be the oldest alcohol in the world that man has made. The earliest traces of fermented honey have been dated back about 8000 years or more. Dus mede gaat waarschijnlijk minimaal 8000 jaar terug. Er zijn sporen van mede gevonden in China, in aardewerk. Daarom wordt het ook wel het oudste alcoholische drankje op aarde genoemd. Wanneer zijn jullie begonnen? When did you start your... We started our own meadery here in Kinsale in 2016. Ja, ze begonnen in 2016. En klopt het dat jullie de eerste waren in 200 jaar die weer mede op Ierse bodem zijn gaan produceren? That's right. As far as we could see, and we did quite a bit of research, and the last large commercial meadery in Ireland was in Dublin in the 1800s. De laatste grote commerciële producent van mede was in Dublin, maar dan moeten we echt 200 jaar teruggaan. En nu zien we, ja, een grote revival van mede. Ja, yeah, I think there's been a revival of mead similar to interest in other craft drinks. Past ook in een veel bredere trend, hè, waarin mensen veel meer geïnteresseerd zijn in de dranken van kleinere brouwerijen, de zogeheten microbreweries. There's a huge interest as well in Celtic culture, in Viking culture. Een heropleving van mede komt ook door grotere interesse in de Keltische cultuur en geschiedenis. I think our one of our favorite stories is that it's been used now, I think, 3 times for visiting presidential dignitaries, including President Biden's visit to Ireland. So if it's good enough for President Biden, it's probably good enough for most people. Mayday is nu zo populair dat het geschonken wordt bij Ierse staatsbezoeken, zoals laatst bij het bezoek van president Biden aan Ierland. En volgens de Ierse Bond van Voedselrecensenten hoort Mayday nu thuis in een klassiek rijtje. In dat rijtje staan onder andere Guinness, Baileys en Ierse whisky. 3 voor het weekend. De Nederlandse waterpolosters komen weer in actie op het EK. Gisteren wonnen ze nog ruim van Kroatië, maar Hongarije, dat is de volgende tegenstander. Voor het eerst klinken vanavond de klanken van een reuze midwinterhoorn. Die midwinterhoorn die is 4,6 meter lang. 2 jaar lang bouwden de Gieselbaardblazers uit Velen in Groningen aan die midwinterhoorn. Je mag er alleen op blazen tussen Adventszondag en vandaag, de dag van de drie koningen. Het komt voort uit een oud-Saksische traditie om het licht weer terug te brengen, vertelt secretaris van de Gieselbaardblazers Jan Bossen. Dan werden de dagen steeds korter en de mensen die waren er echt van overtuigd dat het licht van de wereld weg werd gehaald door de twee rode Wodan en Odin. En dat kon eigenlijk maar op één manier voorkomen worden, door veel lawaai te maken en door veel vuur te maken. En daarom werd in de middenwinter werd het Joelfeest gehouden, werd het zonnewiel gehezen, daar werden 4 vuren opgestookt en daar werd heel veel lawaai op gemaakt. En er werd overal eigenlijk op geblazen waar men op geblazen kon worden. Dat is dus vanavond die midwinterhoorn. We hebben een klein stukje gehoord in de uitzending. Het klonk imposant. En we hadden het over het EK waterpolo. Nou, in Heerenveen het EK schaatsen natuurlijk. Want dat gaat vandaag gewoon verder. Commentator Sebastian Timmerman, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik kijk naar het lijstje voor de 500 meter vrouwen. En dan zie ik Jutta Leerdam en Femke Kok. En dan denk ik, oh jee. Ja, en ook nog eens tegen elkaar als het goed is. Precies. Dat, in de laatste rit van die 500 meter. Ja, dat wordt een mooie clash. En Femke Kok is wel echt de favoriete van de twee. Vorige week bij het Nederlands kampioenschap reden ze ook 2 keer tegen elkaar. En toen bleek Kok toch wel op haar afstand. Want zij is, wat deze twee vrouwen betreft, echt wel de specialist op de 500 meter. Ook de betere. 1 keer met 1/4, 1 keer met 1/3. Dus dat waren duidelijke verschillen. Dus wat mij betreft is Femke Kok, niet voor niets ook regerend wereldkampioen op de 500 meter, de grote favoriete om vanmiddag de Europese titel te gaan veroveren voor de 2e keer. Maar de andere Nederlandse dames zeker kansrijk. Leerdam en Marit Vladeris om op het podium te eindigen. Ja, en daar dus de kans op een volledig Nederlands podium, denk je, bij de vrouwen? Nou, er zijn ook nog wel de dames uit Polen, zoals Wojciech, Herzog uit Oostenrijk. Dus de internationale concurrentie is er wel zeker. Ja. Ja. Want ik vraag je naar dat volledig Nederlandse podium, omdat we dat natuurlijk bij de 1000 meter mannen zagen. Vandaag gaan ze 5000 meter schaatsen. Denk je dat daar dan weer zo'n Nederlands podium naar voren komt? Nee, dat denk ik niet. Patrick Roest is wel de topfavoriet. Maar Marcel Bosker en Chris Huizinga hebben in de wereldbeker ook niet altijd weten te imponeren. En als ik dan kijk, Davide Giotto, tegenstander van Patrick Roest. Uit Italië komt hij. Vorig jaar 2e achter Roest op het WK. De Noren zijn in een bloedvorm. Die zijn gisteren met een wereldrecord op de ploegenachtervolging begonnen aan dit toernooi. Dus daar is de concurrentie zeker aanwezig op die 5000 meter bij de mannen. Spannende periode vanmiddag op de schaatsbaan. Vanaf 4 uur vanmiddag te horen in Langs de Lijn. En natuurlijk is dat op deze zender NPO Radio 1. Na het nieuws met Jan van der Putten zijn er eerst Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen te horen met dit nieuwsweekend, want het is weekend. Het wordt langzamerhand een droog weekend. Ik zeg, maak er wat moois van. Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp. Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat. Kijk op zetookdeknopom.nl. Ik kan.